الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 104، 105، 106، 107، 108، 109. سلورم سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، 5، 6، 7، 8، 9. عزت مند و ددین مخ کی سبق کی اللہ پاک فرمائلی چہ تاسو دخپل زان اصلاح ہوکے انفرادی اصلاح او اغا دو طریقو سرا اوکی. یو دا اللہ نا او یاریگے او بلخ پل زان کی اتحاد و اتفاق پیدا کی. کلچ اس تاسو تزلکی دا اللہ نا یر راشی او تاسو کی اتحاد و اتفاق وی، بیا بتاسو دا یهود و دا نسوارا و دا سازشونو نا محفوظ. یعنی دا خپل زان انفرادی اصلاح اوکی. دا مخ کی آیاتونو کی مخ کی سبق کی اللہ پاک دغه فرمائی، دینم سبق کی اللہ پاک فرمائی چه تاسو یواز د خپل ځان ذمہ دار نه. د پیغمبر علیہ السلام امت، اخیری امت، دا داعی امت دی. دی صرف د خپل ځان په اصلاح باندې نه په دنیا کی کامیابی دی شي نه په آخرت کی کامیابی دی شي. دتا اللہ پاک یو ڈیوٹی حوالہ کرے دا، یو ذمہ داری وتور کرے دا چھ تبا اول دخپل ذان اصلاح کے، دخپل ایمان عقیدے او دخپل اعمال اصلاح بکے، او بیابا دا امت اصلاح کے، نور و خلق و تبم امر بالمعروف او نہی عن المنکر کے. داستا دیوٹی دا، داستا دیمواری دا. دینن سبق کی اللہ پاک دغا خبرہ کئی چکہ دا سی حالات جوڑ شی چی دا وقت حکمرانان نا اہل شی بیدین شی، او اغوی دا خلکو دا اصلاح کوشش نکئی، دا دین کوشش نکئی، صرف دا دنیا کوشش کئی دا اصلاح، او دا آخرت دا اصلاح کوشش نکئی، دا دین دا اصلاح کوشش نکئی. اے مسلمانانو، پتاسو کی پکار دا اول خطاسو ټول امت چی دین دا داعی امتی خلکو تا دعوت ورکوے، خو خصوصا پتاسو کی بیا یو جماعت دا سی پکار دے چی آغا موجود وی، چی آغوی دا خلکو دا ایمان او دا اعمالو حفاظتو کی اصلاحو کی. او جماعت زکا پکار دے، انفرادی کوشش خو با ټول کئی. هر امتی دا پیغمبر علیہ السلام داعی دے، دے با امر بالمعروف او نہی عن المنکر کئی، دا یو فریضه ده او دا به دی ادا کوي. خو بیا یو جومات ضروری دی، جومات ځکه ضروری دی چې یو کار اجتماعي شکل سره کیږي د هغې اثر ډیر وي. څومره چې د اجتماعي کار اثر وي دومره د انفرادي عمل اثر نه وي، نو د هغې اثر به ډیر وي. د دې وجې نه الله پاک دې ځای کې فرمایي چې په تاسو کې د یو جومات موجود وي. لکه ماته یو مسله جوړه شوه د موجوده حکومت نه، ماته یو مسله ده او زه په چوک په بازار کې ودرېږم او اواز لګوم چې زما دا مسله ده او حکمرانان دې خبردار شي زما دا مسله دې حل کړي، نو ټول خلک به وایي چې یاره خپل غرض یې دی روتې دی روکوې په بلې ولې. د یو کس اواز هغه څوک اوري نه، خو که ما ځان سره یو څو ملګري را یوځای کړل، یو جومات مې جوړ کړ چې یاره دا مسله ده او دا مسله حل کول پکار دي که زما انفرادین ده، خو سبا دغه مسله تاسو ته هم پېښېدی شي، نو راځئ چې متفق شو اواز ولګو او یو څو کسه راوځي او چوک کې ودرېږي. په منډه پولیس په هم حرکت کې را شي، د هغوی حفاظت په هم کوي، هغوی خبره به هم درنه شي، حکومت په هم په هغې باندې غور شروع کړي. نو یو جومات چې یو خبره کوي د هغې اثر ډېر وي، ځکه الله پاک دې ځای کې فرمایي ولتکم منکم امتن، خامخا وي دی په تاسو کې یو جومات یدعون الی الخیر چې هغوی بلل کوي نیکی طرف ته، خیر طرف ته، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، امر د نیکی کوي او د بدو نه منع کول. داسې یو جومات تاسو کې ضروري دی پکار. عزتمندو د قرآن مجید کې بار بار الله پاک موږ ته دغه دعوت راکړې دی او دغه حکم یې موږ ته کړی دی چې دا ستاسو یو ذمواري ده، تاسو به یې پوره کوئ. الله پاک قرآن مجید کې بعضې به ځایونو کې فرمایلي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الله ويدا دي خدعوت دا چبل حصو قنيشت چې هغه الله طرف ته خلق را بل بل دې کې الله پاک فرمای وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بل دې کې الله فرمای وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها لا نسالك رزقا يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دغه رنګه قران کې الله بل ځای کې پر لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. دا بار بار قرآن مجید کی اللہ منتا حکم کئی چه تاسو امر بالمعروف کوی او نهی عن المنکر کوی، که چرتا تاسو دا عمل نکوی نو گره دا غیر پار وعید احادیثو که دیر راغل دی قرآن حدیث کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل کور ته تشریف راوړ او وی بیا زر د کوره ووت، ما محسوس کړه چې څه ضروري خبره ده. پیغمبر علیه السلام زر زر اودس وکړ او جومات ته لاړ، منبر باندې تشریف فرما شو، د الله حمد او ثنا ووي او د هغې نه وروسته یې ووي ای خلکو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوی، په تاسو به داسې وخت بیا راشي چې تاسو به الله ته سوال کوی، ستاسو سوال او ستاسو دعاګانې او ستاسو زاری به الله اوري نه قبلی دی نه، تاسو به د الله نه د دشمن خلاف سوال کوی الله به ستاسو نصرت او امداد نه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی دا کلمات ولوستل او بیا د منبر نه راکوش. نو عزتمندو بیا به الله زمونږ امداد نه کوي، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. مونږ به الله ته سوال کو، فریاد به کو، جړا به. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ستاسو نه مخکې یهود او نصوارا هم د دقې عمل د لاسه هلاک شوي او تباه شوي، چې هغوی به لیدل چې یو کس غلط کار کوي لیکن هغه سره به یې همغسې تعلق ساته، هغسې دوستانه او مینه محبت پرې ورسره کو، د هغه غلط کار نه به یې منع کو نه، نه به هغه سره تعلق پرېښودو چېره دی د کار نه مني. نن هغه حالات راغلي دي عزتمند، او مونږ څه کې؟ مونږ خو پرېږده، زمونږ حکمرانان هغه خلک چې هغه د منکراتو باندې مقرر شوي دي چې تاسو خلک د غلطو کارونو نه منع کوئ، هغوی ناکامه دي. بله ورځ ما ته یو ملګري ټېلیفون وکړ، وایي مولوي صاحب زه په پولیس کې یم، زما یو ځای کې ډیوټي ده او هغه ځای کې منکرات کېږي، زه وینم په خپلو سترګو، زما ډیوټي ده، پرې زه پرې ګشت کوم، زه ورته دغې مقرر کړی یم چې هلکه دلته څه غلط کار کېږي، زه په خپلو سترګو وینم چې غلط کار کېده، یو ګناه کېده. وایي ما خپل مشر ته ووایي چې جی دا غلط کار شروع دی، دا ګناه ده، دا خو منې کول، زه ورځم رانیسم یې. وایي هغه ما ته وایي چې په قلار کې دا لوی خلک دي، که ته ګرفتار کړې تاڼې ته یې بوځې، الټه به ته دې ځای نه بدل کړې، زه دې ځای نه زه ډیوټي بدله که ته بل خوا لاړ، ته یې دې اهل نه یې، او هغه به ځي، خو د عزت سره به یې بري. د دې دپاره هېڅ قانون نشته، نو عزتمند زموږ ملک کې قانون نشته. په قانون که شته نو بیا په هغې باندې عمل نشته. هغه ادارې چې جوړې شوي دي هغه چې دی نو فضول دي. نو نن مونږ دنیا کې هم ناکامه یو، آخرت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو یوازې دا نه چې دا ستاسو د آخرت نقصان دی، بلکې ستاسو د دنیا هم نقصان دی. تاسو به دنیا کې هم د هغې سزا خورئ. ولتکم منکم، خامخا وي دی په تاسو کې امت، یو جماعت، یدعون الی الخیر، چې هغوی را بلل کوي خیر طرف. اوس خیر نه مراد یو دا دی، د خیر یوه معنی اسلام مفسرینو کړی، یعنی کافر خو به اسلام طرف ته رابلی چې مسلمانان شي، او کوم خپل مسلمانان درونه دي نو هغه به نیکو اعمالو ته رابلی، یدعون الی الخیر، رابلی به خیر طرف. ویأمرون بالمعروف، او امر به کوی ورته په نیکو سره چې ښه کارونه کوی، وینهون عن المنکر، او منې کوی به د بدی نه چې بد کار مه کوی، غلط کار مه کوی، د ګناه کار مه کوی. واولئک هم المفلحون، او الله فرمای دا خلک کامیاب دي، یعنی په دنیا کې کامیاب دي او په آخرت کې کامیاب دي. عزتمندو، تر کوم وخته پورې چې زمونږ مدارسو غزالی او رازی او سعدی او بیزاوی تیارول، زمونږ خانقاهونو رومی او هجویری اجمیری او شیخ سرهندی تیارول، نه د کفر ظلمت کدی کی د اسلام رڼا وه. او کله چې دغه سلسله ختمه شوې ده، نن عزتمندو د دیندارو کورنو نه، پرهیزګارو کورنو نه د ګانو بجانو اوازونه راځي. دین د هغې کورونو نه ختم شو کوم چې داعیان به نیکان او صالحان خلک به د هغوی د کورونو نه دین ووت. مسلمانانو دپاره یو لمحه فکریه ده چې مسلمانان خپل حالت بدل کړي، خپل انفرادي کوشش وکړي، د خپل ځان حالت بدل کړي، او عزتمندو اجتماعي کوشش وکړو، خپل رور، خپل محله، خپل کور، خپل کلی کې تبدیلی راولو، څه محنت وکړو، کوشش وکړو. که دا کوشش هم وکړو کامیاب به شو. الله فرمایي واولئک هم المفلحون، دا کامیاب دي. او که نه دغه کوشش هم ونه کړو، اصلاح نه کوو عزتمندو، ورځ تر ورځه به په زوال باندې روان یو، بیا زمونږ فریاد به کوو، جاړو به، الله به زمونږ سوالونه نه اوري عزتمندو. او الله پاک دې ځای کې رسټو آیات کې فرمای چې تاسو د يهودو نسوارو په شان مکیږي يهودو نسوارام دغه شي ولا تكونوا تاسو مکیږي کالذین په شان د هغه کسان تفرقوا چې هغه فرقی واختلفوا واختلاف يوكم من بعد ما فسد أغن جاءهم البينات شراغلي وغيت واضح دلائل أغيت التوراة إنجيل أغيكي حكامات راغلي وغيت أو أغوي بيام جدينو دغ عملي بريخوت خبلم عملي بريخوت انفرادي أعمال انفرادي إسلام بريخوت أو اجتماعي عملي بريخوت عزت مندو نو الله فرمائل اغا خلق و اولائك دا کسان لهم دا دوی دا پار عذاب عظیم عذاب درناک پی اللہ فرمائی نا اغا خلق لا علی تباشو سنگا اهلی نا یهود و نسوارا تباشو دا غطب اللہ پا فرمائی تاسو بم تباشی و حلاک کسی ازت مندو کم خلق چی دا انفرادی اصلاح کوشش کئی دا اجتماعی اصلاح کوشش کئی نو یو خدا دا چې د دنیا جون هغه به د دوی خیر او عافیت سره تیر او په آخرت کې نو دلته خدای پاک د آخرت ذکر یې کوي چې د قیامت په ورځ به هغه خلک چې هغوی انفرادي اصلاح کړي وي اجتماعي اصلاح کوشش یې کړي وي د هغوی مخونه به تک سپین وي چا چې نه وي کړي د هغوی مخونه به تک تور وي یوم په دقه ورځ د قیامت تبیض وجوه سپین بوی بازی مخونه و تسود وجوه او تور بوی بازی مخونه فا اما الذین پس بیشک هغه کسان اسودت وجوه هم چه تور بی مخونه دا بوی نو اللہ بوتو فرمائی اکفرتو ایا تاسو کفر کرده و بعد ایمان کم پس دا ایمان ستاسو نا تاسو ایمان روڑه و تاسو بیا کافر شوی مرتد شوی تاسو مسلمانان وی تاسو د خپل انفرادی اصلاح و اجتماعی اصلاح پریخو دانو لاره پا خپل گمراه شو اکفرتم بعد ایمان کن آیا تاسو کفر کو پس د ایمان ستاسو نا فزوقو پس قصا که العذاب عذاب بما کنتم تکفرون پا آغی که تاسو کم کفر کن پس سواب دا آغی که تاسو کفر کن کفرم کو نن چه دینو دا غصه زا اخرى دا سپینوالی و توروالی چه دا چه زل سپینی دا ایمان رنا پا کی دا اعمال صالحه و رنا پا کی دا غی اغا سر اغا با پا مخ که اختاری دا قیامت بارد او دا چه زل چه تورو دا کفر دا وجنه یا چه دی دا بد اعمالو دا وجنه دا غی اغا سر اغا پا مخ که اختاری او دی دنیا کم دا طریقه دا عزت مندو دا نیکان و صالحانو مخی یو نوروی یو رعب و دبدبوی او دا فجار و فاسقان و خلکو اغا روب و دبدبا او پا پختو که و تا منگوایی دا مخصر اغا دا غنوی دا گننگار و دا فاسق نسنگا چی دی دنیا کی